بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة مباركة كافرون از جملة سورة هاي مكي است، دارای 6 آیه 1 رکوع، در ترتیب مصحفی 109 سورة است و در ترتیب نزول 18 سورة است بعد از سورة مباركة ماعون نازل گردیده. لحن سوره نشان می دهد که سوره مبارکه در زمان نازل شده که مسلمانان در اقلیت بودند و کفار در اکثریت. آن حضرت صلی الله علیه و سلم از ناحیه آنها سخت در مشکلات زندگی می کرد و همیشه کفار می خواست راه سازش را برای پیغمبر علیه السلام پیشکش بکنند. از یک طرف تهدید می کردند، از یک طرف در تطمیع پیغمبر علیه السلام اقدامات داشتند. الله جل جلاله راه را بر کفار بسته می کند و آنها را مایوس می کند که دیگر پیغمبر با آنها سر یک راه روان شود. سوره مبارکه مجموعاً 26 کلمه دارد و 94 حرف. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافران. یک نکته که ما شما گرفتیم در قرآن کریم، جایی که قل ذکر شود، برای ما شما یک نکته میده که در ورای از این قول مطلب بسیار بزرگ نهفته است. چه رقم بزرگ بود؟ مشرکین آمدن پیش کاکای پیغمبر علیه السلام ابو طالب و گفتن که ببین، به این برادرزادت بگو که اگر بهترین زن به کار داری ما برات میدیم، اگر پول کار داری پول برات جمع میکنه، اگر میخوای پاشا و کلانی با باشی به کلانی تو را قبول کرد. بنان تو از ما چی میخوایی که عبادت نیاکان را ترک کردی و از خود دین نو جور کردی؟ پس اخرا خب یا یک سال تو خدای ما را عبادت بکن، یک سال خدای تو را عبادت میکنیم، اتلاف میکنیم و مشکل حل میداریم. و ابو طالب پیام که به پیامبر خدا گفت، ان حضرت فرمود که قسم به خداست، اگر آفتاب را در دستم راستم بگذارید، مهتاب را در دست چپم بگذارید، هرگز آنچه که الله به ما وحی کرد از او عقب نخواهم داشت تا ای که خداوند متعال دین را غالب بکند و یا ای که ما از دنیا به خاطر امید دین از بین برویم. الله این سوره را نازل میکند و در حقیقت معرفی میکند که این دین را خدا خود نافذ میکند، نتیجه را سر دین مرتب میکند و تو حق ازیره نداری که اندکترین مواسط را با مشرکین شروع بکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافران، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، آنچه که شما می پرستید ما آن را پرستش نمی کنم، لا اعبد پرستش نمی کنم، ما تعبدون آنچه که شما می پرستید. بناهن در عبادت ما شما خط ماجدا است، به خاطر که سرتان خلاص شود. ولا انتم عابدون ما اعبدو، نه شما عبادت کننده چیزی هستید که من آن را عبادت میکنم. ولا انا عابد ما عبدتم، و نه ما در آینده عبادت میکنم آنچه که شما عبادت میکنید. ولا انتم عابدون ما اعبدو، و نه شما در آینده عبادت میکنید آنچه را که من عبادت میکنم. پس راه چیست؟ لکم دینکم ولی دین، برای من این دین پاکم است، برای شما این دین مردار و خرافی و شرکی تان است، ولی دین و برای من دین پاک و توحیدی است. به این اساس قطع کرد رابطه را. وقتی که اونها تطمیع را شروع کردن، الله به این تأکید گفت که برای کافران قریش بگو که عبادت نمی کنم آلی آنچه که شما عبادت می کنم. ولا انا عابد ما عبدتم، تکرار میکنه، و نه در آینده عبادت میکنم آنچه که شما عبادت میکنید. شما هم اگر میخواین که اطلاع بکنید، شما هم نمیخواید که تنها الله را عبادت بکنید، بس که نمیخواید شما نه در آل و نه در آینده و ذات عظیم را به اساس این خرافات و عنادی که دارد الله را عبادت خواهید کرد. جمعی از مفسرین میگوید که لکم دینکم ولی دین، به اساسی که برای شما دین خرابتان باشه و برای ما دین پاک ما باشد. این آیه منسوخ شده به آیه سیف. ولی نباید چنین تصور کرد. سوره محکم است. از این سوره احکام گرفته میشه و ما میتونیم رو وجهه تطبیقی بدیم. بنان حکم نسخ را نباید سر صادر بکنیم. چه رقم؟ هرگاه مسلمان میرود در یک کشور اروپایی و غیر اسلامی در روز چی میکنه؟ برای اینی ارزش باید برود. برای ما دین پاک ماست و برای دین شما دین اتان است. بنان ما که در اروپا میرم شراب در اموجان بر ما حرام است. ولو که برای تو از نظر حکومت حلال است. در اوجان به مزنا حرام است. در اوجان به سرقت حرام است. در اوجان کار غلط و بیدین به ما حرام است. در اوجان عبادت غیر الله به ما حرام است. مثل که در کشور اسلامی حرام است. پس حکم داد. در اوجان تو نمیتونی که نافذ بکنی دینت را. اقل کار بکنی که خود خراب نکنی. اقل کار خود نگاه کن. خود با ارزش های دین موافقت بده. از این خاطر است که میگه مسلمان در دار دنیا در بندیخانه می باشد. یعنی حاکمیت خدا در هر جایی که تو هستی هم رایت هست. این به منطقه و به یک نظام و به یک شخص تعلق ندارد. سوره مبارکه برای ما شما ارشادات می دهد. اول، استقامت در اهداف تعیین شده و عدم نزول از برنامه ها. برنامه را به ما الله تعیین کرده. ما حقی از این را نداریم که از اون نزول بکنیم. و بگم به خاطر امریکا و به خاطر ملل متحد و به فلانه و دستانه چی میکنیم؟ عقب میریم. برنامه تعیین شده است. هیچگاه حق نداری که عقب بری. یک اصل است. دوم، عظمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. از این که مشرکین به او تمه بکند که امرای مخاد را رفت. و مؤمن چنین صراحت لحجه باید داشته باشد که قطع بکند مشرکین و بیدینان از او که تم امید داشته باشد. ایمان به قضا و قدر الهی در این صورت به ما شما داده میشه که آنچه که الله مقدر کرده عموم میشود. بنان پشت تهدیدات نگرد.